Отже, 8 листопада 1998 року записуємо автобіографічну розповідь Івана Бенедиктовича Бровка. Присутня тут є пані Євгенія Козак, а веде запис Василь Овсієнко. Будь ласка, також скажіть і адресу, де ми перебуваємо зараз. І назвіть себе. Маєте на увазі. Так, де ми перебуваємо, так. І назвіть, будь ласка, самі себе, і називайте день народження, все таке. Це я скажу. Бровко Іван Бенедиктович, адреса прожиття, ну, якщо повністю, Київ 105, вулиця Будівельників 5, квартира 116. І телефон у вас є? Телефон 552-38-59. Вже це дали назву цьому всьому. Коротенько розпочну з того, що я дякую долі, дарованій мені Богом, яка дала мені можливість прожити довге і нелегке життя протягом майже всього 20-го століття. Адже народився я ще за царату в 1915 році, 15 січня, в селі Маячка Кобиляцького району, що на Полтавщині. Народився в звичайній хліборобській сім'ї, яка мала 5 гектарів землі. Землю обробляли ми вдвох, мама і я. Батько служив на флоті у Владивостоці і рідко бував вдома. Це була дуже важка праця, але ми бідними не були. І все ж, мама все життя мріяла бачити мене не фермером, як тепер кажуть, а фельдшером. Тож після закінчення семирічки я в 1931 році поступив саме в Харківський медтехнікум. Та, на жаль, не судилось мені бути медиком. В тому ж 1931 році мені відмовили спочатку в стипендії, оскільки в моїх документах значилось, що батьки мої середняки. А це вже був на ті часи солідний соціальний гріх. А згодом за цей гріх і зовсім виключили з технікуму. А вчитись мені дуже хотілося. І я все-таки в тому ж році, 31-му, поступив у технікум, але вже в педагогічний, а не медицинський. Так педагогом я й залишився на все своє життя, пройшовши шлях від педагога початкової школи до університету. Всього довелось мені пережити на цьому своєму довгому життєвому шляху. Власне, чим жила Україна, тим жив і я. Яка доля України, такою була доля і моя. Я був свідком і учасником всіх її, або майже всіх, трагічних і героїчних подій. Бачив і переніс на собі три страшні війни – польську, фінляндську і так звану Велику Вітчизняну – від першого і до останнього дня. Ранений, контужений. Бачив і пережив три не менш страшні за жертвами голодомори в 1921, в 1933 і в 1947 роках. Правда, останній в 1947 році не довелось фізично переживати. Я його просто бачив. Був свідком і жертвою, як і мої батьки, тотальних комунофашистських репресій на Україні. Бачив і приймав участь у різного роду реконструкціях та перебудовах сталінських, хрущовських, горбачовських. Та найголовніша і найрадісніша подія в моєму житті, до якої довелось мені дожити, і в якій судилось брати активну участь, це був розвал СССР і народження незалежної України, так довго жданої і так дорого оплаченої. Вчора, 7 листопада, я був учасником мітингу патріотичних українських сил на Михайлівській площі біля пам'ятника Голодомору. Основне, що я виніс з цього мітингу, це відчуття того, що патріотичні сили України починають нарешті брататись, об'єднуватись, як казав колись Шевченко, ставити перед собою одну єдину і найголовнішу мету – спільними силами вберегти незалежність України. Адже тепер всім нам відомо, що вирішальною причиною втрати нашої незалежності в минулому – це був наш розбрат у найвідповідальніший момент боротьби за незалежність. І все ж, на жаль, на мітингу не було представників демократичної партії, очолюваної Яворівським, не було інших. Я хотів би зупинитись на декількох епізодах із свого життя, із довоєнних, воєнних і післявоєнних часів, які, на мій погляд, допомогли мені розібратися в житті і не втратити того, що генетично заклали в мені мої батьки і мої дідусі і бабусі. Епізод перший. Це було десь в 1919 чи в 1920-х роках. Пригадую, як в неділю, після сніданку, мій дідусь, високий, весь білий, в білій полотняній сорочці і білих штанях, взяв мене за руку, вивів з двору і зупинився біля стежки, яка різко спускалася вниз, праворуч, і ліворуч стежки зеленів наш сад. Далі, за садом, зеленів наш огород. А далі виднілись луки, озера, зеленіли лози, а за ними блищала річка Орій. До речі, гарно оспівана поетом Щоголєвим. А з правого боку Орелі розпочиналась висока степова гора. «Бачиш річку Оріль?» – питає мене дідусь. «Бачу», – відповідаю я. «А гору біля Орелі бачиш?» «Бачу». «Так от, на тій горі колись, дуже давно, років 300, стояв маяк, побудований з дерева. Там, зверху того маяка, була побудована з дощок площадка, на якій козаки сиділи, чергували і пильно дивились вперед за Оріль. Бо саме звідти, з Підня, нерідко набігали з Криму татари, ловили людей, молодих хлопців і дівчат, забирали коней і гнали все це назад в Крим, щоб там молодих українців продати за гроші туркам, іншим народам. Тому наше село, де живе твій дідусь, твоя мама і батько, де й ти живеш, і називається Маячка. Від слова «маяк». Правда, тепер уже нема маяка. Тепер молодих хлопців забирають в царську армію, але назва села так і залишилась – Маячко. Признаюсь, це був перший урок у моєму житті. Але як він багато допоміг мені, щоб розібратися в своїй історії і зрозуміти слово «маяк», «маячка», «українці». Потім уже, після війни, коли я був сам дідусем і в своїй маячці, а бував я там дуже рідко, раз у 20 років, був там сином Віктором, з внуками, я їм про той же маяк, про маячку, ясер розповідав так же, як колись це говорив мені дідусь. Назву так, епізод другий. До речі, я своїми, як кажуть, власними очима бачив армію Петлюри, армію Махна і Червону армію. Пригадую, армію Петлюри побачив, коли вискочив з хати після сніданку, виліз на ворота і побачив в сусідньому дворі коней осідланих, солдат в таких небачених мною ще шинелях, в червоних китайках, і напували коней і співали пісню, я її прибіг, мамі сказав, засвідстали козаченьки, а потім поїхали. Мама мені сказала, що це армія Петлюри. Другий раз, через декілька часу, а це був такий період закінчення громадянської війни, я побачив, коли побіг до свого товариша через вулицю, а потім під вечір, як пішли чорні одіті солдати, всі їхали, чорні тачанки з чорними прапорами. І мама довго ждала, поки вони переїдуть, а потім забрала мене, тривожилась і сказала, то махновці. От, все в чорній формі. І нарешті бачив, як повний двір у нас було солдатів, це були червоноармійці в Будьонівках. І сусіда, він був набагато багатший від нас, вони переловили всіх гусей, курей, от, і заставили маму в котлі готувати їм борщ, і, ну, варити цю їжу. От. Таким чином, це просто приклад того, що мені довелося живими бачити оці от, сили армійські, які були тоді так відомі в нас на Україні. Епізод третій. Як я вперше почув російську мову? Це було в 1921 році. Вранці мама, здоївши корову, зайшла в хату. Ми з сестрою, молодшою від мене на 2 роки, сиділи, натягнувши на коліна сорочки і ждали сніданку. Мама просидила молоко, налила нам в кухні великі, дала по шматку хліба, і ми пили тепле молоко і заїдали хлібом. Це був наш сніданок. Саме в цей момент, коли ми закінчили сніданок, хтось постукав і зайшов у двері, у сіней прямо в хату. І я побачив жінку, і біля неї 2 дітей. Одного хлопчика такого, як я, і дівчинку таку, як мене, як моя сестра Віра. Вона стала говорити мамі, і я зрозумів, що важко мені було зрозуміти. Вперше я почув російську мову, щось таке, догадувався, але відчув, що вона просить їсти. Мама налила в ті ж самі кухлі, сполоскавши, знову молока, дала їм всім трьом, запрохала на диван, не на диван, а лава тоді називалась, на лаву цих людей, і вони розказали, що вони з Саратова, що вони попали під голод, що їсти нема чого. Мама вислухала і на дорогу дала їм по кусочку хліба. Мені цей епізод запам'ятався не тільки тому, що я вперше почув російську мову, а ще й тому, що покійний Борис Дмитрович Антоненко Давидович розповідав мені, як під час голоду в 33-му році ті українці, які рвались і хотіли спастись від голоду в Росії, і їхали поїздами, чим тільки можна, до кордону Росії. Зокрема, Борис Дмитрович розказував, як на станції Михайлівський хутір всіх зупиняли поїзд на станції, ну він зупинявся, як ні, то зупиняли, заходили в вагони, викидали голодних, хто їхав, і вони, не маючи що їсти, холодно, там же вмирали, і кучами трупів лежало на станції хутір Михайлівський. Це розповів мені Борис Дмитрович. Мене це дуже вразило. І я пригадав, як таких же ж голодних, і будучи саме голодні в 21-му році, по суті, ми привітали, зустрічали і годували бідних і знедолених росіян. Мені хотілося б ще розповісти один такий епізод, який, власне кажучи, був вирішальним у формуванні мого світогляду. Це був страшний 1933 рік на Україні. Я тоді працював учителем української мови в семирічній школі Рудки на Дніпропетровщині, в Царичанському, зокрема, районі. Сусідній район з Кобиляцьким, на Полтаві. Пригадую, страшний травень 1933 року. Саме в один з навчальних днів травня, коли в школу привезли гарячі сніданки для того, щоб після уроків дітям дати, а директор, щоб потім відрапортував у районо, як багато, що майже всі діти були на уроках, і що вони нормально відвідують школу, нормально живуть, і що ніякого голоду і ніяких голодних дітей нема. У мене на уроках на передній парті сиділа дівчинка, школярка з цього ж села, яка жила близько до школи. Звати її було Марійка, а прізвище Хайло. В їх сім'ї була ще менша дівчинка від Марійки Хайло, теж учениця. Була мама і був батько. Батько був інвалідом громадянської війни. За активну участь в боротьбі за радянську владу він втратив ногу і ходив на колодянці. Коли роздали на уроках, в кінці уроку, по закінченні уроку, дітям гарячі сніданки, що, власне, була одна гаряча бурда, і зверху плавали крупинки пшона. От. Та дівчинка нагнулась, взяла ложку і хотіла з'їсти одну ложку. Але зрештою все це в неї випало з рук, і я побачив, як вона нахилилась головкою до парти, а потім посунулася, впала з парти і простягла ноги. Я побачив, що це смерть по очах, по лицю і все. Для мене, 17-літнього учителя, це була перша жива смерть, яку я бачив. На мене це страшно враження страшне справило. Тим більше, що ця дівчинка була відмінницею, гарно співала, декламувала поезію. В класі тоді було два портрети. Один портрет Леніна над дошкою, з червоним бантиком на лоскані піджака, а з протилежного боку суворо, як мені здалося, сльозами в очах дивився Тарас Шевченко на цю трагедію. Я кинув клас і побіг до директора, в канцелярію. І з повищеним голосом, в розпачі, розкричався, що ви тут сидите, а на уроках діти вмирають. Директор по прізвищу Лепь сказав, що ви болтаєте, о какому голоді, о какой смерті, до этого нічого нет. А між іншим, там сиділа вчителька, у якої самої в канцелярії сиділа, у якої самої були пухлі ноги. І сам пішов у клас, щоб пересвідчитися, чи справді вона вмерла. Коли він побачив, що це справді так, тоді послав одну вчительку, щоб батьки прийшли і забирали доньку. Але виявилось, що вдома в неї вже молодша сестра померла, і її забрали і похоронено десь в спільній могилі на кладовищі. Батько, інвалід війни громадянської, теж помер і вже був похоронений. І одна мама лежала, пухла, і не знала, так і не зрозуміла, що їй кажуть. Цю дівчинку взяли і поховали там же, в одну спільну могилу, де ховали всіх, які вмирали з голоду в тому травні місяці. На мене це страшне враження справило. І я став висловлювати свої думки вслух, от звинувачуючи в цьому і владу, і, зокрема, в тому числі і директора, який почав кричати і звинуватувати мене в наклепі. От вечором ще сонце не зійшло, але прийшов до мене один вчитель, мій колега, по школі тут же, в цьому селі, і сказав, що він був свідком і чув, як директор школи подзвонив в районо, а потім у як тоді називалося КГБ? ГПУ? А потім в ГПУ, ну воно там по-другому, районне ГПУ. І звідти сказали, що ми приїдемо і розберемось. Колега порекомендував мені швидше і поскоріше виїхати, бо це 100% буде закінчиться арештом. Я встиг за годину, що тільки встиг, зібратись. Не одержав за цілий рік відпускних, не одержавши, а що в мене було? Правда, було 10 кілограм, бо грошей не давали, а давали зерном. І 10 кілограм зерна, і зерна, я взяв на плечі в сумці це зерно. От забрав деякі книжки, ну все, що міг зібратися і як міг, все це за плечі, під руки. І швидко вийшов із села і через високо виросше жито з правого і з лівого боку пішов у напрямку до річки Орелі, а через неї в свою маячку. До матері і сестри, які там жили і мене чекали. Коли я увійшов у ліс, тоді ще машин не було і дороги були вузькі тільки для підвід, для возів. От сонце вже зовсім схилилось і в лісі не видно, і через ліс його не видно було. Більше того, навіть темно було. Все ж я відчув, що щось таке гупатить і йде за мною. Я повернувся і побачив двох мужчин, чоловіків. Віку я не розібрав, але я побачив, як вони спішили. Я тоді став бігти. Повернувся, побачив, як вони теж за мною біжать. Я біг скільки сили. і втомився, але добіг і побачив, як була вода, якісь дерева впали, видно від бурі. Все ж таки я переліз через ці поломані дерева, через воду і побіг далі, пробігши метрів 50, і вже не було сили, зупинився і присів, щоб послухати, чи вони біжать, чи вони через воду теж брьохають, щоб мені відчути, що слідкують за мною. Серце так билось, що не давало мені зрозуміти, чи то вони біжать, чи то серце б'ється. І все ж таки я просидів хвилин 2-3 і почув, що ніхто через воду, бо інакше там не можна було, тільки через воду. Ніхто не брюхає. Тоді я помаленьку піднявся і десь на другий день, вранці, цілу ніч йшов лісом, сам, темно. Потім світанок перебрався через, відпочивав, звичайно, перебрався через горіль, дійшов до маячки. І вдома теж був великий голод. І я сестрі і мамі подарував це зерно, цю пшеницю, жито. От, а через декілька днів, ну не більше місяця, поїхав шукати праці, педагогічної праці в Донбас. Бо мені сказали, що тільки там, в Донбасі, немає голоду. І що там, коли я буду вчителем, от мені буде легше. Тим більше із мого села Заворояно, як мені стало, був знайомий мені по прізвищу Білокій, який і мене знав маленьким ще наш, і я поїхав до нього. Але цей епізод став вирішальним у моєму світові. Хоч я й до того був дещо національно підготовлений. Але після цього цей факт, коли радянська влада не тільки голодом мучила ні в чому невинних дітей, і не тільки мучила, а насмерть давила. Але, і що саме парадоксально, що вона задушила голодом інваліда війни, тої людини, яка позбавилась ноги і за радянську владу майже віддала своє здоров'я. Їй радянська влада за це подарувала. Голод не тільки йому і смерть від голоду, а й дружині, дітям і всім сім'ї. Цей факт був вирішальним в формуванні моєї свідомості. Більше вже мені не треба було ні агітувати мене, ні доказувати, ні розказувати про майбутнє світле, про любе. Оправдати не можна було цього нічим, і це жде по сьогоднішній день суду. Які? Приблизно через місяць після того, як я повернувся в маячку із Царичинського району Дніпропетровщини, я прийняв рішення поїхати вчителювати в Харківську область Сахновщанського району, в школу, де працювали мої друзі, з якими я вчився, і вчителі тепер по технікуму, педагогічному технікуму. Через місяць, повторяю, я в 33-му році літом поїхав у Сахновщанський район, і мене призначили вчителем української мови і літератури в семирічну школу Сахновщанського району. Все йшло так, як і треба. Я працював, набував досвіду. Але в тому селі, після 30, це вже був 34-й рік, і в тому селі після 33-го року в Коханівці багато вимерло людей і залишилося пустих хат. Ті ж діти, які залишилися живими при своїх батьках, От продовжували вчитись в наступний 1934 році в школі. Їх, звичайно, мало було в класах, класи були неповні. І от один день, теж травня місяця, але вже 34-го року, проводячи уроки, я відчув, як щось в коридорі, і не тільки я, а й учні, і вчителі в других класах, і учні відчули, як щось в коридорах страшно трахкає по підлозі. Я відкрив двері і вперше побачив цілу групу, чоловік до 30 учнів, одітих в лапті, і під лаптями прибиті дощечки, прив'язані дощечки, щоб не мочити виплетених лаптів. На перерві, я довів уроки, кожний на перерві виявилося, що із Росії, зокрема із Свердловської області, приїхало багато переселенців, які заселяли ті хати, які були пусті після померлих від горду сімей села Коханівки. До речі, тих з них ми створили окремих класів, бо на клас вони з різних класів були. Їх всіх включили в класи українські, а із району надійшло розпорядження, щоб ми готувались і переходили на викладання російської мови, оскільки ці учні не розуміють української мови. А щоб розуміли і російські, і українські, треба вміти викладати і українською, і російською. А зараз, щоб російські діти вчились нормально, всім вчителям було запропоновано викладання російської мови. До речі, цей факт досить таки штучної асиміляції от українського населення в результаті голоду і переведення шкіл на російську мову, от цей факт мене обурив. І я почав висловлювати своє невдоволення. Тоді мене директор на прізвище Легеза, я пригадую, викликав. І в травні місяці сказав, щоб я подав заяву про звільнення з роботи. Це якого року? 34? В 34-му році. Це було в 1934 році, в кінці року. І я був звільнений. Після цього я прийняв рішення переїхати в Донбас. Зокрема, у місто Слав'янськ Донецької області, де працював мій знайомий, просто не мій знайомий, бо він старший набагато від мене був, де працював мій земляк, уродженець села Маячки на Полтавщині. І я, розпрощавшись з учителями, колегами, і, як сказав директор мені, будь задоволений, що ми тебе так відпускаємо, вільно, от поїхав в Слав'янськ, місто Слав'янськ Донецької області, де працював завідуючим району мій односельчанин на прізвище Білокій. Звідти, з Донбасу, зокрема Слав'янська, в 1939 року я був покликаний в радянську армію. Служба моя розпочалась в місті Коломна, зокрема в полку важкої артилерії. 1940 році цей полк приймав участь в розгромі так званої лінії Маннергейма в Фінляндії. Я маю до тебе запитання. 24 січня 2002 року, так? Тут присутні пан Євген Сверстюк, пан Костянтин Бобрищев, а записує Василь Овсієнко, а головний у нас тут бесідник Іван Бенедиктович Бровко. І? Зіна Павлівна. Yeah. Зіна Павлівна. О. Так, у нас... Запитання наше. Перше запитання. Іван Бенедиктович, як ти такий миролюбний з вигляду і за натурою вибрав військову кар'єру? Ти ж її вибирав? Я не вибирав, тому що підійшла моя черга. Правда, я закінчив, мені дали відстрочку, я закінчив інститут. А після інституту хочеш чи не хочеш, а треба армію відслужити, а не тому, що я вибирав. І мене покликали, як і положено. І це було в 39-му році. Якраз я закінчив ДІНО, Донецький інститут народної освіти, філологічний факультет, український відділ. І я попав у колонну, там дуже був такий полк модерний, який на лінії Маннергейма розбивав оці найбільші, ну, як їх назвати? В артилерію ти попав, так? Так. Дзоти розбивав. Так. Ой, це довго і скучно. Євген, ти дивись, якщо тут бальзам, а мені треба про це говорити. Ну, давай. Давай, Євген. В Варшаві, під Варшавою. Ні, то ти будеш розповідати. До тебе будуть питання окремі, прошу відповідати. Поки що, закропи душу. Будьмо. Ви ще не випили? Це Євген, я бачу знову екзамен. Є то 39-го року, так? Так. Ну, наближається осінь. Осінь і визвольний похід на Польщу, так? Так, але до Польщі, але на Польщі, на що мене дуже сильне враження справило, я приїхав в колонну. Це в цій колонні був один з наймодерніших і так званих 402-мм пушок гаубиць називали. Оце те, що лінію Маннергейма розвивало. Це таке, як удари, то ну, один оцей снаряд 400 кг, ти уявляєш собі. Але через те, що я з вищою освітою, мене туди і включили. І... Це артилерійський гаубичний полк. Так, так. І він по-російськи називається тяжело-гаубичний, бо тож, а не просто гаубичний. Це вже різні речі. Ну, хитрий ти, поставив крики. І пішли ви визволяти Польщу, ні, так? Пішли, як я туди приїхав, а я приїхав вже після інституту трошки вище, від 18 років. А як положено, та ще в Донбасі, от, і та ще таке життя, яке я прожив навіть до армії. І перше, що я відчув на собі, як я багато чого, у мене на уроках, наприклад, перед армією вмирали діти, 33-й рік, на уроках, бо 17 років, а я теж був вчитель, педагогічне училище кінчив. А як в армії вас годували? І от, так от, от почекай. І перше, що на мене справило враження, те, що я вперше в житті в столовій, як нас повели туди всіх тих, що приїхали, оділи форму, і, значить, виходила на берег Катюша з пісні, значить, і туди в столову. І я вперше попробував, що ж таке щі. І кажуть, борщ, щось. І я, значить, голодний тут. Оце, як я поїв вонючий із капусти, і все щі. І після щі там ще давали, і все. Значить, знову піднімайся, виходила на берег Катюша з пісні в те. Слухай, і оце таке враження справив оця столова і перша зустріч із російським щі. От. Ну, оцього не записуй. Ну, окрім щі, що щось давали? Ну, було і друге. Як вас годували? нормально, можна сказати. Тобто солдат отримав пайок не гірше, ніж учитель? Так, абсолютно, це точно. Але разом з тим і не можна сказати, що там була якась учитель, мав право, будучи сам тим, хто вибирає. От, ну, краще гірше, а нам вже те, що давали. Але я дуже ж, я футболіст і любив футбол. І ти ж сам знаєш, як я до «Динамо» відношусь і кидаю все. Навіть в університеті я читав лекції, то я кидав. Студентам давав завдання, а сам біг на стадіон «Динамо», бо приїхала команда із Бразилії. І я пішов, коли біля мене біжить ісотер парторганізації, але він, правда, із кабінету, а не з лекцій, так як я. І ми прибігли, значить, і я от побачив, як Войнов тоді такий гол красивий забив. І я хочу сказати, що це ж, значить, отак, от як коли попав, то я грав і пацаном у футбол. А коли туди попав, то я кинув вищу освіту, все, а попав у футбольну команду полка. Оце. А ти й не знав, бо він завжди протягує футбола. От, і попав у футбольну команду, і ти слухай, значить, спимо ми вже тоді буквально через місяць, спимо 6 годин, подъем, в тій Коломні під Москвою. І всі схвачуються, бо попробуй не схватитись, там, значить, все, що положено. А нас кажуть, не займайте, бо дуже комісар любив футбольну команду, от, і нами піклувався. І, значить, а ми спимо, а чого, бо натружені, ми ж займалися практикою, коли там всі ті, от надо виспались, а тоді вже я не ходжу, виходила на берег, кажуть, оцей в формі оцій, і то. А ми, чоловік, 10-12 футболістів, відомо в розвалку, в столову, от десь на півгодини, годину пізніше приходимо, біжать оці ті ж солдати, які обіди готують, і то все біжать, дають футболістам. Ми в розвалочку, то потім звідти столової виходимо, дивимось, чому ти керзує? Грубі, причому ноги в мене не товсті, а ці халяви отакі. І от нога там терчить у тій халяві. Футболіста. Ага, та й тим більше футболіста. І ми, значить, думали, думали, і пішли до... А там є майстерня при полку, яка переробляє, де ж пішли. Я, значить, знімаю керзу, і мені переробили в притяжку сюди до того. Я подивився. А тоді штани теж, отака ширина і оці тут штани теж перешили. Це тільки футболістам? Да, так, це точно. Отак підогнали, і вже після того, як поїхали ми під місто Горки, є, і там ліси, і в лісах близько кілометрів 20. Неясно, є Горки. Ага, і там в неділю всі полки, а їх там і піхота, і артилерія, і танки, все, і грають. І солдати люблять не те, щоб у ворота гол забив, а чим вище від сосни, а там сосна, і як улупиш м'яч, що він летить, і я це поняв. І я як улуплю, що вище, аплодисменти, кричать, сміх, хорошо, а те, що гол забив, воно їм не нужне. Кому один одному там забиває гол, а от і я це поняв, і теж дуже авторитет у мене, як футболіста, високо піднявся. Піднявся в полку, серйозно. І наскільки піднявся, що ми тоді ж дійсно вже майже незалежні були від своїх командирів, лейтенанти, там командир взводу, я ж тільки прийшов, то рядовий. От, і, значить, незалежні були. І зібрались ми, чоловік, 5 футболістів, і, значить, поїхали в Горки. А в Горькому мені все-таки, я з вищою освітою, мені хотілося узнати, там же Горкий був. Де, і оце я мотався, питав, ідемо, я питаю, а де тут Горко, все. І пішли, а тоді заскочили на базар, а на базарі помідори, огірки. Ми, хлопці, не горілки не було там, не те, що не було, але ми накупили от оцих все в кармани і йдемо їмо огірки. Коли йде наряд оцей, що відає, входить по місту і щоб порядок був, дивиться у формі. Нормальні то, не можна, їдять огірки, йде і по вулиці. Ну так, ну не положено, це ж дисципліна. Забрали нас трьох, повели, і там, оказується, недалеко, де Горкий жив. Потім троє суток сидів, поки комісар той, який любить футбол, не приїхав і не забрав. Не пускали. От забрав, ну от і ще. Але я вам скажу, найстрашніше, це дуже швидко скажу.